حامدا ومصلي زبائی ہستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی کے مدح ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے, جو اتر نہ دیکھے. مسدس. کسی نے یہ بکراس سے جا کے پوچھا, مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا, دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی نہ ہو پیدا, مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہے جو طبیب, اس کو ہی زیان سمجھیں کہے جو طبیب, اس کو ہی زیان سمجھیں. سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں, دوا اور پرہیز سے جی چرائیں, یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں, طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہو وہ, یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہو وہ, یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہو وہ. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے, بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے, کنارہ ہے دور اور طوفان وپا ہے, گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے, نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی, پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے, فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے, نحوست پسو پیش منلا رہی ہے, چپ راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم, ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم, ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے, تنزل پہ اپنی قناعت وہی ہے, ملے خاک میں پر رغونت وہی ہے, ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے, نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ, نہ رش اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ, نہ رش اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ. بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہیں شاداں, نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کی ارماں, نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں, نہ لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے, کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے, کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے. وہ دین جس نے آگاہ کو افواہ بنایا, وحوش اور بہائم کو انسان بنایا, درندوں کو غوخوار دورہ بنایا, گڑریوں کو عالم کا سلطان بنایا, وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ, گرا کر دیا اس کا عالم سے پلہ, گرا کر دیا اس کا عالم سے پلہ. عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا, جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا, زمانے سے پیون جس کا جدا تھا, نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا, تمدن کا اس پر بڑا تھا نہ سایا, ترقی کا تھا وہاں بدل تک نہ آیا, ترقی کا تھا وہاں بدل تک نہ آیا. نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کے قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر, نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر, کمل جس سے کھل جائیں دل کے سراسر, نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی, فقط آب بارہ پہ تھی زندگانی, فقط آب بارہ پہ تھی زندگانی. زمین سنگلاس اور ہوا آتش افشاں, لوگوں کی لپٹ باد سرسر کے طوفان, پہاڑ اور ٹیلے سوراب اور بیابا, کھجوروں کے جھنڈ اور سارے مغلیاں, نہ کھتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی, عرب اور پوری کائنات اس کی یہ تھی, عرب اور پوری کائنات اس کی یہ تھی. نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی، وہی اپنی فطرت کے طبعِ بشر تھی، خدا کی زمین بن جتی سر بسر تھی، پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا، تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا، تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا۔ کہیں آگ پشتی تھی وہاں بے محاوا، کہیں تک واقف پرستی کا چرچا، بہت سے تھے تسلیم اس پر دل سے شہرا، بدھوں کا عمل سو بسوچا بجا تھا، کرشموں کا راہب کہ تھا سید کوئی، تلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی، تلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت میں تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا۔ وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر پدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ نہ کرتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سرہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گر وہاں شرارا، تو اس سے بھڑک اٹھا تھا ملک سارا، تو اس سے بھڑک اٹھا تھا ملک سارا۔ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، قبیلوں کی گردی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا ہو، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لگے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ جو ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض پھل چڑھا ان کی حالت بری تھی، بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں۔ یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑھا جانے میں بو قبیس ابر رحمت، ادا خاک بتانے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمنہ سے ہوئے دعائے خلیل اور نبی مسیحا، دعائے خلیل اور نبی مسیحا۔ ہوئے مہو عالم سے آثار ظلمت، کہ تالے ہوا ماہ برج سعادت، نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں مہتاب رسالت، یہ چالیسویں سال لطف خدا سے، کیا چاند نے کھیت غارِ حرا سے، کیا چاند نے کھیت غارِ حرا سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا، جہر چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا سے، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جس کی، طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، ہوئے سب سے مٹی میں مل کر وہ مٹی، سے تھا سب سے عالم قضا و قدر میں، کہ بن جائے گی وہ تلا ایک نظر میں، کہ بن جائے گی وہ تلا ایک نظر میں، وہ فخر عرب زید محراب و ممبر، تمام اہل مکے کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمانے داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کنویں سے پا کر یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کی کاذب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کی کاذب، کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا، کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا، کہ فوج گرا پشت کوہے سے پا کر، پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امین ہے، کہا گر میری بات یہ دل نشی ہے تو سن لو، خلاف اس میں اصلا نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، وہ بجلی کا کڑتا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس میں ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کی لگا دی، ایک آواز میں سوپی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، سبق پھر شریعت کا ان کو بڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوئوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوئوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر، کسی کو ازل کا تھا نا یاد پیما، بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما، زمانے میں تھا دور صوبائے بتلا، میں حق سے محرم نہ تھی بس میں دورا، اچھوٹا تھا توحید کا جام اب تک، خم معرفت کا تھا مقام اب تک، خم معرفت کا تھا مقام اب تک، نہ واقف تھے انسان قضا اور جدا سے، نہ آگاہ تھے مدعا اور منتہا سے، لگائی تھی ایک ایک نے لو ماں سوا سے، پڑھے تھے بہت دور بندے خدا سے، یہ سنتے ہی تھرا گیا گلا سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی سزا عشق کا دھم بھرو تم، اسی کی غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے، شرکت سے اس کی خدائی نہیں، اس کے آگے کسی کو بڑھائی نہیں، اس کے آگے کسی کو بڑھائی. خرد اور ادراک رنجور ہے ماں، میں وہ مہر ادنا سے مزدور ہے ماں، جہاں دار مغلوب و مقہور ہے ماں، نبی اور صدیق مجبور ہے ماں، نہ پرسش رہبان و احبار کی ماں، نہ پرواہ ابرار و احرار کی ماں، نہ پرواہ ابرار و احرار کی ماں. تم اوروں کی مانند دھوکا نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا. سب انسان ہے ماں، جس طرح سر فتنگہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ. بنانا نہ تربت کو میری سنم تم، نہ کرنا میری قبر کے سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم. مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایک ہی بھی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایک ہی بھی. اسی طرح دل ان کا ایک عز جوڑا، ہر ایک قبلہ قد سے لوگ ان کا موڑا، کہیں ماں سے واقع علاقہ نہ چھوڑا، خدا بند سے رشتہ بندوں کا جوڑا. کبھی کہ جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے، دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے. پتا اصل مقصود کا پا گیا جب، نشان گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب، محبت سے دل ان کا گرما گیا جب، سما ان پہ توحید کا چھا گیا جب. سکھائے معیشت کے آداب ان کو، پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو، پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو. جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت، دلائی انہیں کام کی ہر رغبت، کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت، ہو فرزند و زن ان میں یا مال و دولت، نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا، بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا، بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا. غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت. یہ کہہ کر کیا علم پر ان کو شہرا، کہ ہیں دور رحمت سے سب اہل دنیا، مگر دھیان ہے جن کو ہردم خدا کا، ہے تعلیم کا یا صدا جن پر چرچا، انہی کے لیے یہاں ہے نعمت خدا کی، انہی پر ہے وہاں جا کے رحمت خدا کی، انہی پر ہے وہاں جا کے رحمت خدا کی. سکھائی انہیں نور انسان پہ شفق تک، کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت، کہ ہم سائے سے رکھتے ہیں وہ محبت، شب و روز پہنچاتے ہیں اس کو راحت، وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں، وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں، وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گھر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر، کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر، ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کی یاور، نہیں ہم سے کچھ اس محبت کو گہرا، کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا، کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا. بچایا برائی سے ان کو یہ کہہ کر، کہ تعاص سے تر کے معاصی ہے بہتر، تورا کا ہے ذات میں جن کے جوہر، نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر. کرو ذکر اہل ورعا کا جہاں تم، نہ لو عابدوں کا کبھی نام وہاں تم، نہ لو عابدوں کا کبھی نام وہاں تم. غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی، کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، خبر تاکہ لو اس سے اپنی پڑھائی، نہ کرنی پڑے تم کو گردر گدائی، تا طلب سے ہے دنیا کی گریاں یہ نیت، تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت، تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت. امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر کہ ہیں تم میں جو اغنیا اور تونگر، اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر، بنی یوں کے ہوں مددگار و یاور، نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز، اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک کام ہرگز، اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک کام ہرگز. تو مردوں سے آسودہ تر ہے وہ طبقہ، زمانہ مبارک ملے جس کو ایسا، کہ جب اہل دولت ہوں اشرار دنیا، نہ ہو عیش میں جن کو اوروں کی پرواہ، نہیں اس زمانے میں کچھ خیر و برکت، اقامت سے بہتر ہے اس وقت رحلت، اقامت سے بہتر ہے اس وقت رحلت.